was captured digging for gold. Poor old Jefferson was left in the snow. I'm gonna pray for Jefferson's soul. I'm gonna pray for Jefferson, pray for Jefferson's よ。då är vi igång här. Jag var ute i morse här tidigt. Ja, jag är i kylan här. Jag gick den norra svängen och pratade i lens mikrofon R. Hicka. Oh. Men det var kallt och hur. Började det att blåsa också faktiskt, tror jag. Så att det var väldigt besvärligt, tycker jag, med blås och så. Jag är på en 15-16 kanske, mobilen är avstängd. Direkt bo, fisk, djur i Finland. Två ungar äter fisk. Och radion som vanligt, när man har ju vet och vilat. Handlar ju på ICA idag, öppna åter. Och jag såg i och för sig lite folk som ute och rörde lite på sig. I Långsötan här, några som gick och cyklade där. Så var inte helt dött här. Men jag är uppe tidigt i alla fall och den norra svängen här och nere. Sveden heter det. På andra sidan Kulbyvägen. Handlade på ICA och tungt att bära hem sig. Och vila och flåsa, pusta och lite problem med kramp i lårmuskeln på vänster sida. Hela bjöd så dåligt väder, det var väl lite sol men svalt kallt. Det var ju också ganska blåsigt igår. Det blåser upp i Långsötan också idag. Så det var upp en trappa också, men inte så. Var med alla kläder och pack. Men efter duschningen fick jag i mig rost. Potatissad rostbiffet. Som heter Kalmi. Mat och så. Det är ganska trött. Vi har publicerat direktradio och dagens vandringstur. Igår var ju vandringsturen ner i Hedemora. Så att idag var det tillbaka som vanligt i Långsjö. Det är inte mycket grader vi annonserar ut också för våra för att vi annonserar ut den här direktradion också på Twitter som Dalagunnar. Dalagunnar på Twitter. Via dagens tider chattango.com som är tablån för direktradion och även på hashtaggen S-pol. Så det når ut. Jag hörde Kent Andersson från Nacka i morse också på Ring P1 och där kan han ju hålla sig. Gnällspiken. Han klagar och gnäller så här får han inte vara med. Det ska bli man för. Och blås. Jag hade. Hade ringpet. Inte mycket till gång mer faktiskt under fredag, lördag, söndag här. Med högre eftermiddagstemperaturer. Men jag kan ju tänka mig att det fortsätter kommer vara kallt här. Ja, kallt och kyligt varje morgon. Tidig morgon nu. Vi är uppe tidigt. Kommer ut tidigt. Yrke kallt här. Ja, verkligen kyligt. Det är ju dansvärt kallt här. Och det är lika kallt varje morgon här. Efter en väldigt kall kväll, natt, morgon. Så det är väldigt... Jag värmde upp lite proteinmjölk också här. Muffins. Vi har idag onsdagen augusti här 2020. Och jag har aldrig någonsin varit med om något liknande faktiskt. Det finns inte ett inga trollsländer. Trollsländor. Jag såg väl en katt som rörde lite. Han rörde lite på sig. En svart katt med gula ögon. Jag började fylla på med bananer och så. Från Portugal och så vidare. Det var väl lite kunder också. Någon gammal tant och så där. Inte så mycket, men lite grann. Lite lagom med kunder och så. En äldre tant också i kassan. Nej. Unga små flickor. Små blondin och gummi. Ja, fiskljusar äter ju fiskat. Här kameran. I Finland alltså. No. Fiskljusar äter ju fisk. Det här är ett fiskljusebo i Finland. Och två ungarna är fisk. De är ringmärkta och sån här. Och en tredje unge till på. De är väldigt fina faktiskt. Högt upp i en talltopp. Man är ju trött efter Hedemora igår och så, men nu är det som vanligt här framöver i alla fall ett tag till. Direktraden igång här från Sverigekanalen onsdag augusti 2020. Referensinledning har vi också. Sverigekanalen ansvarig utgivare Andersson i Långsut. Reda på det, se till att alla rutiner är läkare så att det inte ska kunna hända igen. Och det kommer ekonomi återhämtar sig. BNP sjönk med över procent under årets andra kvartal. Där säger finansminister Magdalena Andersson. Det handlar väldigt mycket om vilken kommer att ha framöver. Både vad gäller pandemin men sen också naturligtvis ekonomiska utvecklingen och länder. Men det är ett historiskt stort ras. Den ekonomiska är fortsatt osäker, betonar Andersson. Knappt två så bedöms sjunka 10% andra kvartal. Av det så är en minskning med 8,6% jämfört med det första kvartalet i år inte fullt lika illa. Dessutom bättre än i en del andra länder enligt Magdalena Andersson. Vår reporter här var Katarina Helmersson. Ja. I Örebro har en man i 50-årsåldern anhållits misstänkt för brott mot livsmedelslagen eftersom han ska ha hanterat kött sätt som strider mot lagen. I tillbå ska kött privatpersoner och restauranger i Örebro och över. Eko 2 Uppsala. Hallå. Sveriges Radio. Radio. Denna onsdag augusti. Vi kommer med lite efter gårdagens stora... Ja, det är och... Nu vet också som vanligt, men Gunnar Andersson är ansvarig utgivare för Sverigekanalen ganska tidigt. Jag tar mig ju en tur på dagarna för att orka med att sitta här som är uppe tidigt. Uppe tidigt och kallt och blåsigt och så. Jag ska gå igenom på skolans skolgård om några veckor så ungarna skolan igen nu. Vi vet det. Nu ska vi se här. Ja, här har vi tänkt på Hedemora. Det är mer och se hur gatorna ser ut kring området och så. Plötsligt på ett och trädligt sliper som ligger ut med ligger på sidorna där. Slipers bästa Hedemora. Med avsteg. Jag vet inte när det blir riktigt, jag kommer inte ihåg. Och det blir också avstängt tåg. Som det är både och helt utan och måste bli. Onsdagen den 5 augusti har vi här. Sänder från HP 655 med hjälp av en wifi-signal från en router. Jag tror det är 15 megabits per sekund, men det duger i alla fall för att surfa med. Och streama. Strömma kanske, ja. Det kallas ju för det, streaming, strömma kanske. Det låter konstigt när det är så. Ja. Mobilen är också avstängd, inga mobilradiosändningar nu. Här på TV som tilltår Phil. Det var förvisso lite svårt. Jag körde bak. Det ser jobbigt. Då är det musken kallt och så. Jag såg två godståg och sen gick något allt var det lokalgodståg med nästa Borlänge. Det verkar i Avest och Borlänge och sen såg jag lite grann av en X5 norrut där, 30 typ. 1.40 kom också tåg 31, troligtvis från Mora tror jag, mot Stockholm, avgång 14.23, en X55. Två flickor också på Dr. Phil där. Dr. Phil, ja. Om man vill titta på hans fina huvud. Kanske. Om man tittar på flick. Så att det har några hår på huvudet. TV brukar vara mycket gubbar som har skägg och så. Fula. Ja, jag vet minst om det här till fredag, lördag, söndag. Men jag tror inte det gäller mig för jag är ute. Till middagen som man når den där höger. Nu tappar jag mitt ena öra här. Det var ju väldigt konstigt. Ja, nu har jag fått högre. Vilka lur. Vi har med oss gamla och nya lyssnare. Vi har ju den här direktradion varje eftermiddag här från Långsuttan. Husby socken är mycket fin på sommaren med mycket odlingsfält av vete, rogge, slottningar, bondgårdar. Får, hästar och så vidare. Man ser bondgård också så att det är ett landskap, en fin landsbygd. Och många bor också i den här dalarna. Det är ju inte alla som bor i de stora städerna. Karta. Att jag även skulle få se den här kartan också, hur den ser ut i verkligheten. Tänkte titta på Hedemora och titta lite grann hur det ser ut i centrala Hedemora, hur gatorna ser ut och så vidare. Och det beror på att jag inte hittar så bra där. Bara delvis. Jag kan väl åtminstone en, två, tre, fyra, ja, kanske en 10 gator. Jag kommer upp Ludvika. Jag vet inte, eller rätt vilket. själva Hedemo, själva Hedemora stad, och titta på hur det ser ut där. Lite grann var senast förr. För att igår blev ju vandringsstund inspelad mot, framförallt till det mycket biltrafik, några som cyklade, lite barn och människor som rörde lite på sig också, så att men trafiken är ganska omfattande nu. Jag har inte gjort det direkt förut, tror jag. Inte på länge i alla fall. Vi kan ta och titta på hur det ser ut här. Där ser man Brunnsjön. Vi ser järnvägen också här. Och där ser man också en idrottsplats. Och när jag bodde i Säter Siggebo så vet jag att man passerar en fotbollsplan där på vänster sida. Så att en idrottsplats. Jag var ju där strax söder om Brunnsjön. Men vi ska titta lite grann på stationsområdet där. Hur det ser ut. Där har vi hitta.se här och järnvägsstationen ser jag där. Jag tänkte plussa på lite. Senast igår var jag alltså där. Och fick i mig att Hedemora station 1 och 2. Men längre tillbaka så fanns en väckspår som söder om här silon. Med en lastkaj för godsvagnar. Jag tror det försvann på 80-talet. Så det är borta det. Det är borta. Men spår 1 och 2 finns ju. Västra järnvägsgatan, ja. Och jag är ju på ganska går där. Det är lite grann gatorna och sånt ser ut där. Hittar som Dala Gunnar. Dala Gunnar uppe i 366 nu. Gunnar heter jag. Nu ska vi se var vi hamnar någonstans. Jaha. Jaha. För att det är mycket gator i Hedemora och jag rör mig ju vissa av staden där. Staden lite mer. Och lära sig alla gatorna i Långsötan, det går ju bara inte. Nej, det är Hedemora bara. Nej, jag kan väl några av gatorna. Men långt ifrån alla. Där går riksväg 70. Kanske här. Ja. I Bergslagsgatan ligger Fanshyttan. Det går ju bussjärnvägen ner på tåg, men ja. Det finns inga tåg som stannar. Gick man sättan och går utanför själv. Ligger utanför. Ja. Åskatorna, ja. Sen kommer ju ska vi se. Jag zoomar upp här. Så bättre på gatorna i Hedemora alltså. Ja. Nu ska vi se här, vad har vi? Här, vi har sjön där. Det fanns av tidigare också. Några som var så mycket som... det var ju då... Det fanns förut i Hedemor också. En och en enkelspår ju också. Till stor del. Vik. Det är mycket gator i Hedemora. Ja, det har vi ju. Västra Järnvägsgatan, ja. Nej, det är så mycket gator och så att det går inte att lära. Det är ont. Men jag hade väl kunnat lite grann och se hur det ser ut i området kring där jag rör mig kring station där. Och en idrottsplats som när jag bodde i Säter Siggebo förutom Märsta så passerar man fotbollsplanen där. Ganska så nära. Nu har vi Hedemora Tomsås söder. Och en stor onsområdet. Men det var länge sedan som godsvagnarna Hedemora. Det är bara spår 1 och 2 nu. Det var ju lastkaj också med godsvagnar för länge sedan. Nej, att lära sig alla gatorna i Hedemora, det är fullkomligt omöjligt faktiskt. Det går inte faktiskt. Jag har lärt mig ganska många gånger i det har jag gjort. Men att lära sig Hedemora är ord. Ja. Vi ska se här. Jag har sen också. Radioamatör där. På en stor hög trehjälpe. Jag passerar ju då efter min banan där så passerar ju den här södra den södra järnvägsövergången. Men enligt skyltarna så gäller det här tåget då även ytterligare järnvägsövergång. Är lite längre från stationen. Järnvägsövergången är borta. En järnväg med det här spårledningen då på kvälls där. Nu ska vi se där. Ja, jag minns vägen och sen kom jag in backen ner till Åvägen där faktiskt. Ska jag ta zooma upp här. Så man lär sig lite bättre hur det ser ut. Men för Hedemora Tor och så. Löna. Tyvärr står inte alla gatorna. Jag ser om jag zoomar upp här. Det är så här företagsområden också där borta. Hagårdsvägen, ja. Verkstadsgatan och sen är jag nere på en backe där i Åvägen där. Just den Smedigatan och sen kom jag en bit söderut, norrut menar jag, på Dammväktarvägen. Tror jag ska heta. Oh. Sen gick jag vidare och telefonerna i mobilen som vanligt där, dag löt. Och sen var det också en liten förskola också där som heter Svedjans förskola. På Daglöna gatan har vi någon radioamatör som bor där. Med en enorm antenn där. Och där till vänster någonstans så låg det en svedskola minns jag. Jag tror Brunnsjögatan tror jag, som fortsätter som Prästhyttevägen tror jag. Och sen var det en sån här liten gång- och cykelväg ut med Brunnsjön, med en sån här grusväg kan man säga. Gamla Brogatan och annat gick jag till exempel och så. Mycket kraftig backe där. Och Västra Järnvägsgatan också. Ja. Nej, det är så pass mycket gator i Långsyttan, i Hedemora, så att det går inte att lära gatorna där. Det är ganska område där faktiskt. För jag har en buss från 25 där, så man får hålla koll på klockan och så. Jag zoomade ut lite grann här på kartan från hitta.se där. Brunnsjön är 91 meter djup. Väldigt fin sjö. Ja. Men själva Hedemora slut kan man säga där borta. Det blir mera spår. Här är vandringsleder och så där borta. I andra riktningen. Och där ligger berget med höga antenner. Totalt är det kanske 3 antenner. En väldigt hög. Mora har en sänd uppe på också. Men sen tar det slut och blir rena bondvischan. Nu har man ju bott i Husby socken också, Biggie. Och det är ganska så länge. För Gråde har vi också i mejeri där. 1953. Vi hade ett mejeri i Långsyttan som nedlades då. När mejeriet i Gråde invigdes 1952, alltså. 1953 kanske. Och i landsbygd. Landsbygd faktiskt. Och kommun där borta då. Det är väl Seders kommun, tror jag. Kan det vara så? Det här har man rensat. Ja, det är väl själva staden Hedemora som in såna linjer. Ja just det, där borta börjar Seters kommun, det stämmer ju. Ja. Där. Man sitter Seters kommun, från bussen och så. Det går ju fort in i Nes och då Husby. Mycket landsbygd här, verkligen. Ja, det är fint. Det är ju grönt och fint också här. Grönt och fint är det. Men det är inte mycket till värme direkt. Och Långsyttan är bara en ort av många som heter Hyttan i efternamn. Jag kan nämna Nyhyttan också här. Vikmanshyttan till exempel. Ja. Det är ganska vanligt att man döper de här orterna till Hyttan. Jag nämnde det också där. Höger om Länsväg 270. Och det där är ju en sjö som ligger kring Vikbyn, är det? Byn Vikbyn ligger det. Det är inte Vik. Hyttan. Byar och så. Ett ögonblick. ska vi se. Ja, då kan jag ladda mobilen här. Tack för det. Just den, där ligger en sjö. Det är vid Vikbyn, tror jag. Så ligger en sjö där. Jag ser inte vad den heter faktiskt. Och nu kommer vi ha Sverigekanalen direkt som vanligt ett tag framöver här. Resten av augusti och så. Sätter på att vila lite grann från de här bussresorna. De är ganska jobbiga, men det går ju bra. Här ser man också fina dalälven också som går igenom här. Som man delvis kan se från Lensväg 270. Ja, det är så, ja. Vi har Ivarshyttan till exempel också, ja. Det går vissa bussar också från Hedemora till Ivarshyttan. Vissa bussar går ju bara under solperiod också. Aspnäs heter där, Flinasjön vet jag. Jag fotade kossor där en gång. När jag hade cykelvän och Olshyttan och Garpenberg tog jag bilder och sen via kloster och sen så på väg hem där så passerade jag Flinasjön med kossor. Kom ut till Brovall. Tuvåker också där. Mycket odlingsfält och kungsgårdar är och så. Husby kyrka är mycket vackrare. Ja, väldigt vackert faktiskt. Bron över där. Husby heter ju både... Eller Husby också delvis där. Husby vänder vägskäl med Husby där och så. Koberga. Ja, ja där kan man se kossor. Eller kossor. Jan Ash heter Jakobs. Myckelby har vi, ja. Ja. Sjön Ammungen över där. Berga. Spikgårdarna. Men då är vi nog inne i kommunen. Där dödade en jakthund också för några år sedan. Så att det kan ju finnas enstaka vargar också faktiskt. Men mycket borta nu. Arkö är vi inne i Säters kommun där. Ja. Jag kan nämna Amshyttan också där, som heter Hyttan, Arkhyttan, Långs. Ja, där ser man. Det är mycket namn, det är Hyttan här. Ja, fortsätter lite svalt, lärnätter och tidig morgon här. Idag var det inte mycket direkt, så är 15. Så mycket tycker jag. Jag är ju kallt och kyligt. Mycket sjö här och så. Också i och för sig, det är också tråkigt. Sjön är ganska djup också, 120 meter djup här. Mycket det. Som djupast. Vi har också skogstjärnor också här ute i skogarna. Och mycket berg och en del 135 meter över där till exempel. Gamla fäbodar också som kan finnas här. Ja. Så norrut är det mycket skogar och så. Minst sagt ödemarker och skogsvägar och vandringsleder och så kan man säga. Uppåt här. Det har inte i princip varit några bebodda marker, utan de har mest varit skogsmarker och så, skogar och sjöar, skogsvägar och så. Ja. Det är stora skogsområden här uppåt faktiskt, ända upp till E16 kan man säga. Ja. Det är mest ödemark och skogar och skogsvägar eventuellt och några vandringsleder. Men tyvärr så får han ju problem också med kramp i vänster lårmuskel och så att det inte är så bra det där. Nej, norrut är det mycket skogar och det har nog aldrig varit direkt någon bebyggelse. Utan det är ju mycket skogar och norrut är. Och vissa sjöar och naturreservat och så. Jag har fått lite nyhetslänkar som jag orkade med här på nyhetermedia.chatango.com. nyhetermedia.chatango.com. Det var alltså nyhetermedia.chatango.com med ett T. Jag följer en del bloggar så att det kommer till e-posten här. Ja, så är det. Ska vi se här. Jag har en fläsare mikrofon också. Så att det går en sån. Hon har ju en equalizer så att det blir lite ljusare. Det direkt. Ja, det var väl lite lagom öga och så. Men jag tycker fortfarande att det tyvärr är ganska blåsigt också här. Hedemora var väldigt blåsigt. Förvisso det var och det blåste när jag kiska vind. Jag tror att borrhusen är 1000 och gud. Att än byggs alla borrhusen här. Jag kommer lämna det. Volymmål och sensas. Om det är för. Jag tror att om gränsvärden nu har påverkats en hel politik. Jag tycker det handlar om att förbättringen av ställen som människor flyr ifrån får bättre och så vidare. Jag tror inte att vi påverkar det med längden på svenska uppehållstillstånd. Däremot kan vi påverka en annan sak som Vidar Andersson tar upp. Och det handlar ju om förutsättningar för integration. Det finns en väldig risk här i att man tävlar i någon slags signalpolitik. Så korta tillstånd som möjligt, så svårt som möjligt att få permanenta uppehållstillstånd. Det här är väldigt destruktivt för integrationen. Att människor får sväva i ovisshet, man hamnar i limbo-situationer när tillstånd ska förlängas. Man skapar en väldigt massa byråkrati hos Migrationsverket när tillstånd ska prövas igen redan efter 13 månader. Så där tycker jag att man som ansvariga vuxna politiker skulle behöva se att det här är bara signalpolitik. Det är bättre att ha en ordning för Finland där det första uppgör de ligger på bordet nu. Men jag tror också det här för att Moderaterna kanske har att komma nu för de är till Sverige som tycker att originalet här är mer man lagsprätt. Så stort intresse av att prata. Lisa Pelling, majoritet. Att man tar på de här också bara att det här politiskt på hur många som ska vara system och sen kan göra det kan man tillfälle om den andra tillfällen. Är det att marka partier? Långsiktigt i vilka partier finns bland dem. Det är också att man eventuellt går bra. För ungefär så sak som liksom, ett stort problem säger att vi kan det här utan det hänger bara på utrikesförhållanden och konventioner. Men det är inte sant. Jag menar, de flesta andra länder runt omkring oss har ju en mycket striktare vandringspolitik, mycket färre svämvandring. Det har vi gjort. Det är liksom det som, och det måste vi göra upp med. Om det hör som skramla lag, trots det kan partiet i lag. Nej, för att det är väldigt spänt och stirrigt i svensk inrikespolitik alltså den Sverige. Och sossarna och moderaterna har dansat runt Sverigedemokraterna med olika finter och turer. Och det är det jag menar. Vi börjar närma oss den blå på så länge. Eller januari kommer överens, tror du? Ja, men den överenskommelsen, herregud, då åker man ur Rosenbad så bara skriker. Och det får bli sista ordet här, för nu är det dags för Vida Andersson. Här är Dagens Eko 4:15. I Beirut fortsätter sökandet efter människor i rasmassorna. Återhämtningen i svensk ekonomi kommer att ta tid, säger finansministern. Och advokatsamfundet kritiskt till ökat informationsutbyte mellan polis och socialtjänst. Det är något av innehållet i studion vid Karimar. Och vi börjar i Beirut i Libanon. Efter de kraftfulla explosionerna igår så har över 100 personer omkommit och nästan 4 000 skadats. Och uppemot 300 000 människor kan ha förlorat sina hem. Med oss direkt från Beirut, vår utsände Firas Jonblatt. Firas, vad är det du ser om... Ja, direkt radion här. Jag är så trött, Gunnar Andersson, men den 5 augusti, ni tillkomna lyssnare, välkomna till Sverigekanalen direkt. Jag höll på att tjafsa med att bilda en ny, eller skapa en ny sida som heter dalakanalen.webnode.se/direktradio. I början fick jag med också HTML-koderna för direkt 4-kanalen, direkt4.caster.fm. Men sen så krånglar det och jag har alltså inte fått igång HTML-koderna för en inbäddad spel direkt4.caster.fm. Men direkt5.caster.fm och 2 Caster.fm inbäddade spelare och så. Statusbox också. Men när det gäller direkt 4 där så får ni trycka på länkarna för att komma fram till den spelaren. Direkt4.caster.fm. Det är så, det kan ju krångla på olika tekniska områden som vi alla vet. Passar det och ibland så får man ingen ordning på det. Det var alltså dalakanalen.webnode.se/direktradio. dalakanalen.webnode.se/direktradio. Alternativt dalakanalen.webnode.se/lyssna. Ett ögonblick. I början fick jag HTML-koderna, men de tog jag bort okända anledningar sen. Säg inte där. HTML direkt 4.f. Augusti 2020. Ganska trött Gunnar Andersson. Bort över 5 timmar och basturen i mobilen i Hedemora. Ni får hålla till goda med att jag är ganska trött. Men däremot så kommer direkt radio nu att hålla ett här. Det är så att det byggs bussar här så att det är få resande på trafik. Så att det finns inga bussar på Ulvål 13 där. 14 och 17 och föran var som vanligt med vit skjorta. Men jag tycker kanske ganska bra. Det är flera år i ett lag. Ett ögonblick. Gripsång på TV. Sång på Skansen, en publik. Och ett minne var att när jag skulle städa tåg. Vi har ju flera där som fick lämna. Arbetsbrist och där var ju X2000 tåg från Göteborg, okänd anledning, togs in. Jag misstänkte att direktör ville vända tåget på avgångsspåret då, spår 10. Normalt sett så skulle de komma in på 17, 18, 19 typ. Så. Men jag får mig att det vände på samma spår tillbaks i Göteborg. Det var sent ankomst då. Och jag såg ett längst söderut där. Och gå norrut så ser jag då faktiskt Lena Philipsson kliva av och hon hade en stor väska och en väldigt stor ryggsäck också. Man kände definitivt med långa mörka håret och långa benen och så. Jag såg henne, Lena Philipsson. Hon försvann ju där, men han ju en del. Och sen kom det en kvinna också som var tågmästare, eller en bordansvarig, och jag pekade och sa, är det inte Lena Philipsson som går där? Jo, det var det, sån. Hon hade också känt igen, hon har hållit på länge med musik. Jag tror jag ägde en 45-singel igång när hon sjöng under namnet Lea. Eventuellt under Bert Karlssons skivbolag. Lena Philipsson kallade sig för Lea i början. Hon ändrade ju sitt efternamn lite grann. Och det finns ju flera exempel på artister att sitta också. Länge. Och Karlsson också som sa att ta ögon. Ja. Nämnde dalakanalen.webc/radio. Ja, dalakanalen är på lyssna. De inbäddades lite längre lyssna och scrolla ner. Får man ju göra. Ja, vad kul. Fyra lite. Ja. Så att där finns den koden. Okej. Okay. Jag ska kanske jobba med det problemet och hitta den HTML-koden och lägga till i snedstreck direktradio så att. Men det är ju så när man håller på med hämt att det kan ju krångla. Jaha. Man måste låta sidan ladda och det var det som var direkt på snedstreck. Jag ska inte. Bra, fint. Ofta måste jag sitta och vänta på att det ska laddas med bilder och så. Ni får hålla till godo med att jag är ganska trött. Jag vill hälsa nytillkomna. Våra kollega. Text hittar ni på senastenytt.ango.com. Senastenytt.chatango.com med ett T högst upp där. Där hittar ni våra webbsidor, bloggar, kanaler, ja, e-post, sociala medier, Twitter och så vidare. Lite längre ner har vi också ändringar av serveradresser också på senastenytt.chatango.com med ett T. 13 nya dödsfall i covid-19 konstaterats i Sverige. Sammanlagt har nu 5760 personer bekräftats som är fötats av corona enligt Folkhälsomyndigheten. Totalt har 81 000 bekräftats smittade i Sverige. Det nya utvidgade informationsutbytet mellan polisen och den kommunala socialtjänsten ska förebygga terrorbrott och välkomnas av polismyndigheten. Men advokatsamfundet har länge varit kritiskt till lagändringarna. Mia Edvall Insulander är generalsekreterare där. Som bäst kan bedöma vad som eventuellt kan bli brottsligt eller inte. Som är då ju frågan om det är som kan göra brottsligare. Som ekot om under morgonen, polisen och socialtjänsten delar sekretessbelagning vid ankomst av brott på ett tidigare stadium och på ett enklare sätt efter två lagändringar. Men advokatsamfundet har länge varit kritiskt mot det utökade utbytet. Mia Edvard Sylander menar att det handlar om ett stående intressestävja och den enskildes integritet avgöra vad som eller blir en informationspolisen. Fiskade med det här i förlägg då hon inte längre vågar vända sig till social behöver där emot den. Då finns risk att tilliten kan en risk att döda. Magnus Sjöberg, Nationella tekniska rådet hos den myndighet som har varit det. Den typen av farhågor har man i det här betänkt och kommit fram. Även om det finns en sådan möjlig risk så är den, det står i proportion till de här förändringarna. Det är viktigare eftersom terrorism är ett samhällshotande problem att vi faktiskt tar ansvar i myndigheterna och delar in. Sjöberg, chef på Nationella rådet, Marcus Avundfunk. Och sist kan vi berätta att ett champagnekrig har brutit ut kring vingårdarna i nordöstra Frankrike. Samin slår till väntas nu omkring 100 flaskor champagne osålda när fester och bröllops. Bråket handlar om hur mycket druvor som nu ska skördas. Champagnehusen ger antalet kilo hur mycket odlarna vill skörda. Året väntas dessutom bli särskilt bra och många är nu för att ska lämnas att ruttna. Vädret i Götaland, Svealand och södra Norrland har lite regn. I norra Norrlands inland regn och åskskurar. Imorgon får Götaland soligt med norra delen någon regnskur. I Svealand mer moln och på sina håll lätt regn. Senare under dagen sol. I södra Norrland varvas moln. I Norrlands kust och inland mest soligt i fjällen regn. Temperatur allmänt mellan 18 och 23 grader. Längst i söder lite varmare och i fjällen någon grad kallare. Där slutar dagens Eko kvart i fem som producerades av Lasse Boström och presenterades av Viveka Ringmar. På natten alltså. Uh-huh. P4, Sveriges Radio. Klockan är alltså kvart i fem på morgonen här. Konstigt. Med det historiska raset för Sveriges BNP under det andra kvartalet i år. Vi frågar oss om botten är nådd. Finansministern ser tecken på återhämtning. Kronofogdens beslagtagna skyddsvästar säljs till kriminella. Ska vem som helst kunna köpa skyddsväst eller behövs ökad kontroll? Debatt i Studio 1. Och vi besöker Kroatien 25 år efter självständigheten. Och den minoritet serber som fortfarande bor kvar diskrimineras enligt... Krunjaka är en av landets mest outlade kommuner när det gäller infrastrukturen. Och Dejan Mihajlovic att det pågår en systematisk ring av serbdominering. Och neolagar i Tövs. Och sen fotografen som blev dödlopp och genom att Lisbeth tar med Emma Svensson. Välkommen att vara miss. Bruttonationalprodukt BNP som ju rasade 8,6% kvartalet med förra val. Och med oss från riksdagsstudion har vi Magdalena Andersson. Det här tappade 40 år trots regeringens alla avbrott. Vi är inne i ett helt exceptionellt här igen. Det som är väldigt arbetsamin de facto har stängt ner under den. Att det är oss utvis väldigt mycket. BNP faller ekonomier som USA. Det är stort i Sverige, mindre än i Mundo, också något mindre trodde i juni. Historiskt då? Nej, men klart att det är ett ekonomi. De flesta bedömare tror ju något att tillbaka i en återhämtning, även om återhämtning kommer att ta tid. Men det är samt väldigt olikt för hur vi utvecklas och stora utvärde nedstängningar att vi påverkar det här. Mm. Det är också väldigt bekymmersamt. Ja, precis. Du menar att det är först när det handlar om arbetslösheten, regeringen och ett parti. Precis, eller BNP så tror jag att botten är nådd nu om det inte kommer någon överraskad utveckling. Däremot befarar jag att det inte är så vad gäller arbetsmarknaden. Och det vi ser är ju att sysselsättningen faller, men den faller mer än vad arbetskraftsutbudet minskar. Och det är ju bra att det är många som fortfarande är kvar på arbetsmarknaden och söker jobb. Men det gör ju att arbetslösheten ökar. Och det är bekymmersamt, inte minst när det gäller ungdomar. Där vet jag att en del ungdomar kommer ju kunna börja studera nu i höst och kanske något fler ska börja sitt... Är det en del för generation från arbetslösheten 9,8 att den ökar? Hur ska det in på arbetsmarknaden? Flera sätt. Det vi ser är ju ju att har man en gymnasieutbildning har man ju arter av ett goda känd arbetsmarknaden. Så att är det så det mest gymnasiet för att göra klart den. Vi har ökat olan. Men finns det ju att man är aktiv så vi naturligtvis tittar väldigt när vi också jobbar inför bud. Hur stor påverkar arbetslöshet BNP framöver? Att vi även finner oss en ny konjunktur och att det är viktigt att utöver något som har gjort under innevarande att förbrygga den här perioden och till att vi kan vara återstarta ekonomin och göra. Vi har fler. Vi har lyssnat till Son som är Moderaternas ekonomisperson som är med från det också. Tack så mycket. Den akuta fasen säger är över nu. Håller du med om? Ja, på en makt att den akuta fasen att vara över. Det ska man komma ihåg däremot att för många, om man ser på mikronivå, för väldigt många företag så är det ju oerhört tufft och många branscher har ju möter ju en enorm tuff utmaning eftersom man i princip har näringsförbud och inte kan utöva sin verksamhet som vanligt. Så att även om vi ser något ljusning eventuellt så är det fortfarande väldigt tufft för många. Och man ska ändå komma ihåg, som ni var inne på, att det andra kvartalet blev ju det mörkaste sedan andra världskriget. Jag vet att jag sa det i mars att jag befarade att så skulle bli fallet. Jag hoppades ju inte då att jag skulle ha rätt. Men det här är ju väldigt, väldigt dystra siffror och kom ihåg att den är inte över krisen för väldigt många. Vare sig man har förlorat jobbet eller ett företag som står inför konkurs så är det ju fortfarande en väldigt, väldigt mörk situation. Och när det gäller den stigande arbetslösheten då som är fokusfrågan här för regeringen, hur tycker du att den ska tacklas? Ja, men det är ju dags att den är i fokus. Problemet för Sverige är ju att vi gick in i den här krisen med mycket sämre förutsättningar än andra länder. Sen 2014 är vi det enda land i EU som inte har fått ner arbetslösheten trots en stark högkonjunktur. Jag har ju efterlyst under flera år att regeringen borde ha fått fart på olika typer av reformer att arbetsmarknaden ska fungera bättre. Och att regeringen skulle lyckas bättre i lågkonjunktur än högkonjunktur, det är så att verkligen inne på. Men det handlar ju också om integration och utbildningsplikt med bidrag. Vad är för åtgärder när det gäller för att rädda? Ja, alla de som är permitterade, det har ju fungerat väldigt väl tills permitteringarna. Efterlyser för två permitterande under hösten borde få möjlighet till olika former av kompetens. Det kan vara handla universitet, distans, man kan läsa mycket digitalt idag som vi vet. Har vi blivit väldigt varse under våren. Företagen i att ja, fast en helt enkelt som är korttidspermitterande blir kastat år för dem man också kan utveckla. Hoppas många kommer till jobbet, men ansöka för om man redan nu börjar studera in kompetens, det tror jag skulle vara väldigt, väldigt bra. Vi är med Magdalena Andersson. Vad tänker du, Elisabeth Svan, invändningar? Men vi håller verkligen med Elisabeth Svantesson att även om vi ser botten vad gäller den, tror att vi har sett botten vad gäller den makroekonomiska utvecklingen, så är det klart att för enskilda företag så är det ju oerhört tufft. Och inte minst hela kulturbranschen som ju ofta är beroende av att man samlas många människor tillsammans. Men det är också i vissa delar av landet där man har turismindustri, där man har till exempel haft mycket norrmän tidigare på besök, så har det inte kompenserats av svenska besökare. Så att absolut finns det enskilda företag som har det tufft, också enskilda individer som ju nu är arbetslösa och har det väldigt tufft. Och ni vill stötta enskilda firmor då som hamnat utanför. Behövs det ett mer riktat stöd till dem? Vi har ju riktade stöd till enskilda firmer, men vi tittar ju också på vad ytterligare åtgärder vi kan göra för att stötta enskilda firmer. Det kan ju handla om, inte minst i kulturbranschen där ju många faktiskt har enskild firma. Men däremot finns det en sak som jag inte håller med Elisabeth Svantesson om, och det är att vi skulle vara dåligt rustade för att hantera den här. Det är ju så att vi gick in i den här krisen med den lägsta statsen 1977. Vi sparade i ladorna under de goda åren och vi hade en historiskt hög sysselsättningsgrad, alltså andel av befolkningen som var jobb, och faktiskt den högsta i hela EU. Det är klart att imorgon är här i studiet lågt för företrädet att stödet då ångrar att förlänga ansökningstiden. Är du här idag? Nej, men det var första gången jag kom till mig då i studien, och då gör jag naturligtvis så att jag tar med det tillbaka till Finansdepartementet och ber nu tjänstemän om det skulle vara en möjlighet. Men samtidigt när jag har haft en del kontakt med många så sent som idag som sa att han skulle börja nu kvittorna för att, eller ja, tittningen för att söka det här stödet, och det kan nog vara så att det blir väldigt många som söker det här nu i slutet på augusti. Vi ska diskutera här också med näringslivets organisationer. Då är den tredje Lars Kalmfors, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, som ibland också skriver ledare i Dagens Nyheter. Du har lyssnat på Magdalena Andersson. Vad tänker du kring hennes resonemang? Nej, jag är överens med mycket som både Magdalena Andersson och Elisabeth Svantesson har sagt, att BNP-siffrorna som kom nu, ja, de är ju historiskt unika. Vi har inte haft något kvartal under hela efterkrigstiden ner så mycket. Men samtidigt då så är den en, vad jag hade befarat och vad jag tror hade befarat för några månader sedan. Och det ser ju lite bättre ut än i de flesta andra länder också. Så att vi kan ju hoppas på att det sker en, börjar en återhämtning nu. Men osäkerhet är stor och det hänger ju dessvärre på hur smittspridningen kommer att utvecklas under hösten. Men där finns ju absolut anledning till stor oro när vi ser vad som händer när länder som har stängt ner. Men när man släpper upp så ökar smittspridningen igen. Mm. Nu har inte vi haft någon stor nedstäng senaste sommar, så den har satt påtagligt. På den här krisen som vi har haft tid. Det är ju att det har sådana för helt år ungefär som en PR-gång som vi hade under 3 år 1900-krisen. Lite hastigheten uttaget och vardagskrisen på 2009 hade vi sista kvartalet 2000-val nedgång och inte den här dimensionen. Det är ju nytt. Förslag som du har haft handlar om en till och att slopa då skulle vara. Nej, jag har inte föreslagit att man ska slopa om man ställer att målkonflikten skydda jobb arbete som företag och jobb. Men så ser vi ju hur det kommer att av det som händer. Människor del besöksnär kommer tillbaka vad den var. Vård och omsorg. Vi har mer hem. Och det där väljer ju krav att det ska förändras. Så att då blir i allt för högerar så att säga företag som stagnerar och jobb som egentligen kanske skulle försvinna. Så det är fel att rädda då traditionella företag, traditionella jobb när framtiden kommer kräva helt andra professioner? Ja, det är en avvägning. Att å ena sidan så vill vi inte att folk ska bli arbetslösa. Men å andra sidan så får vi ju inte subventionera oss fast så att säga med zombieföretag. Så att jag tror att man framöver måste dra ner stödnivån i permitteringsstödet. Från årsskiftet kanske till och med tidigare. Men så ersätta det med, ska vi säga, mer satsningar på jobb. Mer andel sociala avgifter som tar tillbaka. Vi ska Magdalena Andersson, finansminister, avslutningsvis. Vad tänker du förslaget skulle kunna fungera? Lars kan få poäng och det är ju en avväg. Vi vill naturligtvis skydda de som är anställda idag. Samtidigt ska det är svårt att motivera att man använder cementer kommer att men att tidigare passar ut permitteringsskiftet. Vi ska diskutera naturligtvis budgeten hur vi ser på detta. Nu har vi haft vissa åtgärder. Människor inte ska avsätta kostnader. Och det är klart när vi är i kris. Ekonomin, så att pengar används på till exempel investeringar som man ändå skulle ha gjort så att man får nytta av dem långsiktigt också. Mm. Så att det är ju en omläggning som man vill försöka göra på ett varsamt sätt. Tack Magdalena Andersson, finansminister. Tack också Lars Kalmfors, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet och Elisabeth Svantesson, ekonomisk politisk talesperson för Moderaterna. Ja, nu ska vi helt byta ämne. Det ska handla om skyddsvästar. De här västarna skyddar mot knivhugg eller pistolskott och används av poliser i yrkesverksamheter av gäng som senast under helgen i Norsborg söder då en 12-årig flades. Och enligt uppgifter är polisens teori att de egentligen brotten var två unga män med kopplingar till det kyrkanät. Männen som båda bast sen med klart oskad. Ja, och som vi kommer idag så skydda nätaktioner som växer nu är om vem som helst ska kunna skyddsväst eller om ökad kontroll från stats sida. Och det här det ska vi debattera strax här i Studio 1. Men först vår reporter Terje Karlsson som jobbat med Ekots nyhet idag. Hallå. Berätta, handlar din granskning om? Det handlar om att Kronofogdesida, där har man nät och där tagit ofta kända krimbuskar att driva era skulden. Och det jag som är nytt, det är ju också att jag har granskat de som köpte de här västarna. Personer som polisen betraktar som kända kriminella. Ja, jag nämnde förut att jag skapat ett dalakanalen.webnode.se och snedsläckte radio. Och i början så fick jag en kod för direkt 4.cast.fm, men sen har det börjat att krångla. Men nu har jag fått ordning på det faktiskt. Så besök gärna dalakanalen.webnode.se med ett B snedstreck direkt radio där. För den laddas ganska fort. Det är inte mycket mer direkt till de här inbäddade spelarna kan man säga. Nu har vi korrekt där, så det är bra. Mm. Det står i Shoutcast hosting. Men det jag vet, caster.fm erbjuder, i alla fall för gratiskonton, är ju iCast. Det är möjligt att man kan betala och få Shoutcast också. Det här är Icecast server. Vi har två stycken direktkanaler med oss här. Direktkanal 5.radiostream123.com. Direktkanal 5.radiostream123.com och direkt 4.caster.fm har vi också med oss. Men nu fick jag ordning på HTML-koden, så att högst upp på dalakanalen.webnode.se/direktradio så har vi nu faktiskt en inbäddad spelare. 4.caster.fm, och det var väldigt kul att jag lyckades ordning på den lilla tekniska krångligheten kan man säga. Jag löste ett tekniskt problem och det tackar vi för, Momentos. Eftersom vi har många hemsidor och bloggar och man är trött och så, så kan ni själva se vår formalia i textform på adressen senastenytt.chatango.com. senastenytt.chatango.com. Där kan ni alltså se vår formalia i textform. Och ni går till senastenytt.chatango.com. senastenytt.chatango.com upp i våra blogg. WordPress, blogger, Twitter och så vidare, Skype, och lite längre ner så ser ni också ändringar där på senastenytt.com. Kom och en serveradress. Faktiskt, ja. De här kontorna som man säger sina bästa dagar. Bli upphop på det här när man är trött och så. Ganska mycket när man kan malja och ändringar och så. Men på dalakanalen.se och även avdelningen lyssn. Direktadresser till er. Till i spara och tryck med länka live on. Och så sidan väljer Sweden och sen hit på live on. Radio.net, det man rullar ner till Sweden och sen bläddrar fram till sidan 13, fram till Sverigekanalen. Jag fick igång 4 strömmar senast här. Några fungerar och några inte, men det är ganska många som fungerar nu. Det är säkert 10 kanaler som ska strömma och stream online. Radio.net, lägna till vänsidan. Möjligt att det är mörkt här inne och lampan är släckt. Petterssonsblogg.se, nyhetssvepet. Jag får ju bloggar här, eller till mejlen då, typ. Från WordPress, och följ gärna min blogg också på WordPress. Den heter ju då sverigekanalen.wordpress.com. sverigekanalen.wordpress.com. Jag tror att 4 anhållna efter bråk mellan grupper i Sunne. Ja, Sunne ligger i Värmland faktiskt. Jag kollade på lägenheter här 2011. Jag bodde i Märsta, men jag hade ju vissa planer på att bosätta mig i Värmland. I någon lite mindre ort. Men så blev det ju icke. Vi hade ju Värmland och Dalsland och så vidare. Ja, Östergötland och Småland. Jag hade en 4 klar i Tobo i Tierps kommun, men det tackar jag nej till. Av olika skäl och så. Mm. Vi ska se här, petterssonsblogg.se är mycket aktiv. Här har vi då... Skärholmen har vi här. Trots knivlagen. Två personer har attackerats utomhus i Skärholmen här. Av en eller två okända gärningspersoner. Så att den här lagen, vad det kallas, brott mot knivlagen, ger ju bara böter. Man måste skärpa den lagen ordentligt. Man måste ge fängelse, tror jag faktiskt. Jag har lagt in också lite länkar där på scensenut.chatango.com till liveonlineradio.net. Och jag kan endast uppdatera hemsidor och bloggar oregelbundet. Men jag är ofta aktiv på Twitter som Dala Gunnar. Alltså Dala Gunnar på Twitter. När den här knivlagen måste man se över och den måste skärpas. Och det, för att det är väl bara böter normalt sett om man innehar en kniv. Men det var möjligt att man ska komma undan med böter, tycker jag. Det borde skärpas till på visst. Åtminstone en sån här fotboja, tycker jag faktiskt. Det vore lämpligt. Ja, det var bråk i Sunne. Någon 47-kurs bråk i Sunne mellan grupper. Ja, det låter intressant. Det låter som till faktiskt. Och sen var det också två personer knivhuggna också då. I Skärholmen nu var det ju. De senaste fyra kanaler nu fick igång på liveradio.net. Det var direktkanalen, direkt 2, direkt, som ni lyssnar på nu, eller mobil 1-kanalen. Så jag tror 10 kanaler som streama på live radio. Där får man ju då enkelt välja vänster. Det är många flaggor ner till Sweden, den svenska flaggan, och sen får man bläddra sig fram till också innan det kommer att stå Sverige där. Observera att några av kanalerna inte kommer att fungera. Kommer att fungera på cirka 10 kanaler som ska streama och live online radio. TuneIn-radion söker på Sverigekanalen. På TuneIn söker man Sverigekanalen. Problemet är att ni kan inte använda webbsen Chrome. Ni kan alltså inte live och live och knätt inradion söker på Sverigekanalen. Läsa Roma och fiska knappen så är det lättare. Kan stödja oss. Ett går utmärkt. Och där flög upp luften i gubben. Det var ganska äckligt där. Kyla ost. Ja. Vi har 20 högkanal och ansvar är gudomsuttan. Tillståndet gäller direkt sen fasta 10-14 från myndighet Radio TV Kolobe. Väg 2. Dagens namn är Ulrik och Aleri, om ni kanske kan heta så. Alriksdag nämligen. Sydöstra Dalarna. Så orten ut med 0. Som jag tror går mellan Norberg gränsen mot Gävleborgs län och Gäser. Då var jag ute tidigt sen norrut, vandröst inspelning med där. Jag pratar i mobilens mikrofoner och kommenterar lite allt och så. Och tog en sväng i snöt sved. Det är banan. tvåan tar upp urtidsdjur som har försvunnit sedan här. Här får du gärna hem. Ja, vi hade med några kall också. I princip. Dåliga temperaturer. Ega. Ganska så här. Två datorer kvar förutsatt i datorerna, men ändå. Ja. Och så här på. Men han nämnde religion. Jag var med i länge sedan. Som jag tror sen direkt när det bara hittade typ. Många är på Twitter så att det blir väldigt mycket flöde där. Välkomna lyssnare, mig på Twitter, Dala Gunnar. Dala Gunnar, alltså på det. Jag såg fyra tåg, två godståg från Hedemora och X55 på Vesan, eller Mora, och så tåg som kommer mot Stockholm, Mora tror jag, och avgångstid 14:20 Hedemora. Ganska få resande på tågen, jag misstänker att många tåg är också inställda nu. Så det är färre resande och så, det är ju, man kan inte boka alla platser eller det. Jag ser sol över ett fiskljusebo i Finland. Men ungarna har börjat flyga nämligen nu. Där boet tomt. Jag är inte säker på att de kan jaga fisk, men de har tvärt att lära sig själva nu. Det här hittar man ju då webbkameror. Trafikpoliser har ju stund-tv, men det funkar i alla fall att titta. Men icke höra. budgets that were chaos. You do deserve a break. Follow that road, ain't long. Just cross that sea. The off-white thing, you see the mailbox too. You made it alright, no way to go wrong. All you do is blow that horn. It's just no time to get here. Drive out of town today, dips me. And when you would, you might as well stay. You might as well stay. Why don't you leave your desk for a short? You deserve some time. Enjoying the other side of life. You for MRI and the sun for the moon. Make a little bit afternoon. You're doing alright. Where you belong. It takes you no time to drive out of town. It takes you no time to get here. And when I have your money, it takes no time to get here. It takes you no time, no time to get we'll be right back. såg jag det gick om att jag uppe i skånerna Malmöda bona i huset. Ja, vad bra Skånepartiet för det här slåsskånska. Så var det ju. Jag bort att köra RT rit. Vilket också gör det vit vidare följer den. Så blir det så Portland med upplopp stämning där på gatan. Hej snygging. Nu blir killa på femman. Ja. Nu ska vi ta och SVT där. Hittar i nyheter lokalt. Här har tydligen ungarna flygit iväg från boet. Livesändning från någonstans i Finland. Jag ser den. Finsk tid är ju en större. Har tid och har vi normaltid så är det 2 timmars skillnad mellan Sverige och... en stund att ladda. Det är bra för Sverige och BNP 8,6%. Men USA har ju också problem med den amerikanska ekonomin och arbetslösheten så. Kraft. Det gick ju bra för i början på året, men sen har det och mordförsök i Skärholmen och 2 personer är skadade. I pettershogre.se där så har de blivit knivhuggna. I Skärholmen alltså. Ja. Så kan det vara, ja. BNP ned 8,6%. Historiskt ras enligt SVT, SVT Nyheter. Ska vi se här på SVT lokalt här. Ska jag välja område tänker jag. Här. Det är någonting som krånglar där så jag. Ja, jag hamnar tydligen i Skåne. Det är ju konstigt men... Det har tagit hallon, hallon är på gång också. Det börjar komma svampar också. Alltså det blöta, fuktiga. Marken efter kyla och en del regn och så. Det är ju svampar också. Inga myggor och så, inga myggbett. Inte ett enda myggbett och inga trollsländer ser man. Det är mycket märkligt faktiskt. Och en verkar svalen vara kvar också. Tornseglar och så. Ja, det svar det kanske. Det är fortfarande sommar i alla fall. Vi är i början på augusti här så att, det är inte slut än riktigt. Tvåan visar ju samiska nyheter. Vad är det avtalet med staten? Om minoritetsspråken. De ska förmedla. Ja. Det är ett samarbete mellan NRK och SVT där. Oda satt. Vilken förödelse i Beirut där. Och en 300 000 är hemlösa. Enligt televisionen. Gubben också då, en lustig gubbe som går från Slaggatan med en rullator varje morgon till ICA-butiken och köper 8 ölburkar. Han pantar först de här gamla 8 nya. Detta upprepas ju varje morgon. 365 dagar per år. Ja. Då har vi rapport här på burken som är stum TV. TV utan ljud, men det får väl. Ja, jag har inga pengar så att jag får duga med en TV utan ljud. Visste man förödelsen i Beirut. Jaha. Ja, det var kul att få ordning på detta. Ibland fixar man till olika saker som har med tekniken att göra. Ibland tar jag inte upp det. Ibland är det mindre saker, ibland är det mer, större problem och så. Måste lösa. Så att man har löst olika typer av tekniska problem under året. Ja. Mycket stor. Ja, mycket stor förödelse i Beirut på rapport. Som jag ser på ettan här. Cirka 300 000 människor är hemlösa. Stora Malmö, men jag tror ingen är skadad. Reda skador, men jag tror inte att det var vad jag förstår. Hemlösa i Beir. No. Bort tar upp att dramatisk i Sverige. Det är väl många måste ha gått ner. Det talar så också här. Fransk flagg på sina kläder där möten. Jag hörde ska för Nacka Fisk. Sveriges Radios rik. Han medverkar ju i åren som fått sin tillstånd. Via vanlig telefon eller annan. Det går en röst sägas i mer 601 42 x 01. Vi har en röst brevlåda inkopplade. Rent tekniskt kan vi koppla in samtal också, men då måste jag koppla bort ettans mikrofon först. Jag kan inte ha det inkopplat på samma gång. Och förr kunde jag bädda in spelare med HTML-koder. HTML-koder, och det fungerar inte alls. Sen flera år det blir nätverksfel, och jag misstänker att det är webbläsaren Chrome som kan till att det krånglar. Så att jag har fått ta bort sådana in, och det går inte att göra nya. Det är någon form av nätverksfel, och jag tror att orsaken är webbläsaren Chrome som är problemet. Det funkar ju tidigare, men jag vägrar ju faktiskt det. Jag kollar webbmailen på sändningsdatorn här, HP65 någonting. Jag ska öppna in hela. Ja. Den här knivlagen är mycket märklig faktiskt. Hugger folk och döda människor varje vecka här med knivar och med kniv om man inte arbetar. Och sen tror jag också att det behövs göra så, men inte ute på att bära kniv över det. Ja. Men allt är Jesus. Men på Twitter är jag dock med på Twitter. Twitter är bättre och faktiskt. Ja, mycket bättre. Ja, BNP USA var väl värst där med mycket, mycket kring i början där. Sen har det minst sagt fel håll. Har det typ. En del spelar dataspel och så. Tycker det är kul. Vilken hatt på. Gamer kallas det. Trusting spelar dataspel. Vi är i Stockholm här. 5-2 i Ölvik. Var Ölviken ligger någonstans. Ja, det framgår inte faktiskt mer exakt. Någonstans i Stockholm, ja. Ölviken. Ja. Fanns det en butik? Ja. Ja, men. För morg. Jag kan ju se personen, men jag kan ska orsaker. Ja, det framgår att södra Sverige får ganska höga temperaturer på torsdag eftermiddag med 25, 26, 27, 28 grader faktiskt. Så att södra Sverige får ganska höga temperaturer för eftermiddagen här på torsdagen. Men längre norrut är det betydligt svalare. Betydligt svalare. Och på Twitter var det en flicka som heter Elin som har slarvat bort sin klocka. Som hade fått av sin mamma och pappa. Hon glömde kvar den kanske på en strand i Skåne, så att hon har beställt en ny klocka. Ja. Ja, och på fredagen så kommer värmen upp också, högre upp i landet här. Ja. Det är just fredag om det blir där, men så att då är det en kagg temperatur. Dalarna tar upp misstänkt skottlossning i Borlänge här. Kan jag ju se där på tv-skärmen. Den här tvn är köpt för mina lägenheter i Säter Siggebo. Jag pendlar ju mellan Märsta och Säter mellan 2000 och 2006. Jag hade dubbla lägenheter där. I Säter Siggebo det var en etta först och sen en tvåa, så att jag åkte ju fram och tillbaka där. Gjorde jag ljug under några år. Det var lite jobbigt, men det var ganska länge sedan och det avväxlade sen också. Eller ja, vad heter det? Det var lite tufft med dubbla hyror och elräkningen och grejer där, så att det kostade verkligen här. Ja. Här blir segerflyg också i Borlänge. Oj, jättebra. Vi har en reporter där som sitter längst fram i segerflyg. Som lyfter från Dala Airport. Nej, det kanske inte var Dala Airport, men det var någon mindre flygplats. Ja, han försöker se lugn ut, men det är nog lite berigt. De flyger med hjälp av vingar och så där. Nu filmar han också. kanske med en mobilkamera, tror jag. Borlänge flygklubb. Jag får med att sett sådana här segelflyg också vid tillfälle i Stjärnsund där faktiskt. Det var någonting som kom där uppe, men det hördes ingenting. Så jag minns det enkelt det var. Segelflygplag. Eller segelflygplan. Som kom i luften. Och alla har ju sin... sitt intresse och så faktiskt det. Vet. Egelflygplan. Ja, det lät ju bra faktiskt. Tack för det. Jag vill höra mig själv där. Ja, det lät ju bra faktiskt med det tekniska. Ettan och tvåans mikrofon har vi med oss också. Ettan är mörk för det finns ingen equalizer, men tvåan har med sig en equalizer, så att det är lite mörk och ljusare mikrofoner här, ettan och tvåan. Vi har en vd-flicka också som visar vedet för Dalarna och Gävleborgs län här på de lokala nyheterna. Jag ser inte någon regn direkt faktiskt, och det ser bra ut, men ja, och temperaturerna blir ungefär runt 19 grader max det, på eftermiddagen. Typ halvklart. Med svaga vindar också. Så att vi får väl ta oss ut på någon sväng och så på morgonkulan. Jag tar ju nämligen morgonpromenader. Som också heter vandringsturen där med röstinspelning. Den 5 augusti. Vi kan ju dock hålla oss lite kortare faktiskt, för att jag är uppe på morgon tidigt och kommer ut också med. Jag har bilens mikrofoner, så betyder att jag är ganska trött här på eftermiddagen och kvällen, så att vi kan inte hålla på så länge. Vi kör som vanligt, men vi får korta av lite grann. Jag kan inte hålla på länge som helst, för att jag måste mycket nattvila nu med. Allt fuktigt och kyligt. Jag har sett kroppen för mycket kyla faktiskt, och jag är väldigt besviken på sommaren hittills. Och den här värmen som är på gång under fredag, lördag, söndag, den gäller ju eftermiddagen där, så att det är nog fortfarande ganska kallt på morgonen. Brukar det vara efter en kall och kylig natt. Jag är för mig att det var varmt och skönt och milt för på kvällar och nätter, och sen kom solen på morgonen, värmde upp, så blev det ännu varmare och en het varm dag, men det är, så blir det faktiskt inte. Det är inte mycket till värme direkt. Men det är skönt att slippa myggorna, och inga trollsländer kan vi se också här. Ja, det är väldigt tråkigt tycker jag. Det är lustiga små varelser tycker jag, som heter trollsländor. Jag har ju för mig att jag såg de här trollsländerna för väldigt länge sedan faktiskt. Men sen har de liksom bara försvunnit på något vis. För jag kan inte se dem överhuvudtaget. De finns inte någonstans. Och inga myggor och så. Eller myggor. Och inga myggbett. Jaha, Tantolunden, oj, 17.24 i Stockholm här, utlänningslagen och Tantolunden. Där en polispatrull, vad jag förstår, har kontrollerat en person som är omhändertagen med stöd av paragraf 11 i polislagen om utlänningslagen. Det var tydligen en person som inte hade rätt att vara i landet här. Som vistades här illegalt, och kan... blev omhändertagen av polis vid Tantolunden på Södermalm idag. Enligt polisen Stockholm på Twitter. 17.24. Så att han ska väl då sättas in och förvar där, låsas in och utvisas. utlänningslagen. Man gör ju kontroll ibland av utlänningar och kontrollerar om de har ID-handlingar på sig, om de uppehåller sig illegalt i Sverige och så. Men det är svårt, för att det är ju mycket. Man kan ju inte kontrollera varenda utlänning man ser, till exempel i Stockholm. Det är omöjligt. Men ibland har man kanske fått tips och så, om att det finns en person som uppehåller sig och är hemlös och kanske uppehåller sig illegalt i Sverige och kanske blev utvisad för 3 år sedan och fortfarande håller sig kvar här. Där ser jag en fisk. Ungarna har börjat. Jag är inte säker på att de kan lära sig jaga fisk själva ännu riktigt. De måste matas av sina föräldrar typ. Men de kan börja flyga i alla fall. Där flög en sist förbi boet där. Ja, topp. Bort Fiskljusterbo med någon sjö. I Finland faktiskt där. De har väl ganska nytt. De här fiskljusarna. Ja. Då är det ju faktiskt dock. Ja. Ja. De här fiskljus. Nu hörs jag bara på en kanal. Ja, nu landar en sån här. En fiskljuse som landade nu i boet här. Alltså. I ett fiskljusebo i Finland. Och man ser lite sol och så. Och där är en sjö i Finland någonstans. Men jag kan ju inte det finska språket, så att jag riktigt uttala mig om var någonstans det här skulle kunna tänkas vara faktiskt. Förutom att det är i Finland såklart. De är ganska stora faktiskt. Det är en unge där som har flygit. Och de börjar kunna flyga själva och så. Men jag tror inte de kan jaga fisken ännu riktigt. De måste väl lära sig flyga först då. Innan de kan börja jaga fisk själva. Det tycker jag är kul faktiskt. Fiskljusebo i Finland. Det är ju livesändning där. Solen skiner på det. Där också inte blåsigt. Detta kan alla se. Området.se Webbro.se. Då har vi den. Ja, idag den 5 augusti här. 2020. Nej, imorgon kommer det upp i cirka 19 grader. Och idag var jag tror jag 16, ja, så det var ganska svårt. Och inte speciellt mycket med 19 grader, det tycker jag. Men under fredag landar man det på eftermiddagarna. Ja. Och bilen är också avstängd. Kan du att jag fick ni på alla koderna där. Det går bra att lyssna på oss via kanalen.webnode.se/direktradio. Dalakanalen.webnode.se /direktradio. Dalakanalen.webnode.se/direktradio. Eller gå in på dalakanalen.webnode.se. Menyn till höger. Och så väljer ni direktradio där. Och så lägger ni till den sidan i er, ja, fitt eller bomärken. Så blir det väldigt bra. Ja. Ja. Och sidan laddas rätt fort. Vänta en liten stund bara, men det finns inte så mycket på den, så att den laddas rätt fort där. Och Sen när ni ser att det blinkar på de här spelarna. Det blinkar on air och det står säkerhållen direkt 4 blinkar. Ja, ni ser ju själva. Ni har eller play till höger längst ner, så trycker ni till det. Och man kan tydligen också faktiskt få tune-in links också där till vänster om volymen, eller till vänster om spela-knappen där, spela, och koden till höger, och lite uppåt får man också, kan man öppna in ett nytt fönster där faktiskt. Detta via caster.fm. Jag som sagt för den 5 augusti här 2020 onsdag, Långsyttan här och Sverigekanalen direkt från den, och vi kanske har med oss nya lyssnare också här också. Nytillkomna lyssnare. Det är säkert så att det finns de som lyssnar för första gången, när de hört det här förut. Ja. Blinkar så är det kontakt med servern, och då till höger då. Ni ser där. Till vänster om spelare, när man ska spela, så är det för mediaspelare, och inbäddad kod också till höger. Så det är ganska bra faktor också på 5 här. Någon form av program. Vi sänder från HP 641. 4 datorer från Märta. Jag har 2 kvar som fungerar, så att vi får försöka hålla till godo med detta. Och mängder av teknisk utrustning i studion är borta. Slängt, trasigt, och tyvärr finns det ytterligare saker som inte vill fungera här i studion. Men det är ganska bra med grejer i alla fall, tycker jag. Vi kan åtminstone hålla igång. Vi kan även ha mobilradiosändningar, men mobilen är ju nu avstängd varje eftermiddag eller kvällens stund. Men vi får korta ner och så, för jag orkar inte sitta så länge här. Jag är uppe tidigt, så att jag måste mycket nattvila. Vi ska även lyssna på lite nyheter från Sky News och så här. Najib Mohammed, eller ens Iman Talabani, som du hörde i början av inslaget, som är anledningen till att gatorna i Vivalla heter sånt som Poesigatan och Skaldegatan. Nej, det är ortens första poet som är anledningen. Lars Vivallius växte upp på Vivalla gård i Vivalla by, som det hette på den tiden, i början av 1600-talet. Som son till fogden Sven Larsson och hans maka Elisabeth Nilsdotter. Omständigheterna var knappa, men det fanns pengar att skicka Lars och hans bror sedermera hov till skola inne i stan. Lars och hans bror, de gick varje morgon hit och bit när de var 5. Och det gick de ju varje dag. Och förmodligen gick de ju också på söndagarna, för att första orgel man vet är Nikolaj kyrka, som ligger alltså nästan vägg i vägg med skola. Första orgel man vet om var från 60-talet. Det var ju tidigare också Beirut i många år, mellan olika inbördeskrig var det i många år i Beirut mellan olika religiösa och olika typer av religiösa och politiska grupper som bekämpade varann och så. Jag tror det var Hezbollah och så. Tyvärr så rådde det inbördeskrig i många år också tidigare i Beirut där. Och där ser man ju faran med att blanda olika folkgrupper, raser och kulturer och religioner med varann i för stora grupper. Och då blir det ju spänningar och det kan ofta sluta i totalt inbördeskrig och folkutrotning och hemskt där. Ja, hemska saker faktiskt. Folkmord och så. Det är fruktansvärt. Ja, vi ska titta på Blekinge här. SVT Nyheter på Blekingestatorn. Tveksamt med orkar alla distrikten, men vi kan ta lite grann då från SVT Nyheter och Blekinge. Men jag tror inte vi orkar med alla distrikten som SVT håller koll på. För där slipper man ju massa reklam och hemskheter. Ja, betalväggar och galenskaper. Det var en försvunnen man också i Karlskrona. Och Guns N' Roses återredo för Sweden Rock. Jag tycker mig inte känner igen sångaren där, men han har väl kanske klippt håret och så. Den här Axl Rose, han har väl inte lika långt hår som förut. För om jag minns rätt så blev de ju återförenade till slut, de här Slash och Axl Rose. De hade ju varit osams i många år så att de lyckas ju komma ihop igen. Rekordmånga hemlösa katter också i Blekinge. Ja. Vi kollar i alla fall lite grann på det lokala. Jag tror inte jag orkar med alla de här distrikten, men vi tittar på Dalarna här. För att det händer mycket i det här länet. Och jag kan inte ta upp allting som händer i Sverige och så. Eller världen, det orkar inte med det. Flygande reportrar också på Dala-TV där. Ja. Antalet döda har minskat, men det har dött ytterligare folk här. Misstänkt skottlossning som sagt var, eller som sagt var, i Borlänge. Misstänkt skottlossning i Borlänge. Det utreds ju som mordförsök av Dalapolisen. Ja. Och en större datorstöld också på ett lärcentrum i Hedemora. Där rektorn var en arab. Många datorer som stals där. Och vi tittar lite till här. Vi ska se nu på Gävleborgs län här. Grannlänet. Jag tror det ligger ungefär 1,5 mil från gränsen här utanför Stigsbo, utanför Skärlund. Så nära är det faktiskt till Gästrikland och Gävleborgs län och södra Norrland. Ja. Problem med tågtrafiken här. En person från Hudiksvall omkom i dödsolycka i Sundsvall, hamnade under tåg och omkom. Och jag kan se det godsvagnar som den här personen. Ja, det verkar vara på en kombiterminal som det hela skett. När man lastade och lossade godsvagnar. Det var väl en person som jobbade med själva tågväxlingen, vad jag förstår då faktiskt. Som jobbade med själva tågen och så. Och tekniker då från polisen på plats för att göra en sån här teknisk undersökning. En person hamnade alltså under ett godståg på Sundsvalls kombiterminal. Det är alltså en arbetsplatsolycka. Det finns alltså inga uppgifter om mannens skador. Så ja, just det. Den här personen jobbade liksom med de här godstågen och så. På den här kombiterminalen när man lastar och lossar från trailer och över till och från tågvagnar. Och för många år sedan minns jag också en kvinna som jobbade som radiolokoperatör på Green Cargo i Sundsvall, tror jag. Hon hade två stycken radiostyrda CT65, tror jag, eller CT70, och vid en växel så spårade ur. Hon blev fastklämd där och avled också. Hon hade familj med barn och så. Hon jobbade på växlingen i Green Cargo Sundsvall och blev fastklämd där loken spårade ur där. Hon stod på det första loket och blev på något sätt fastklämd också. Kvinna grovt misshandlad utanför butik i Gävle har vi också här. Stadsbuss i Gävle beskjuten med luftvapen. Ja, vi kollar lite grann på Gävleborgs län där, SVT. Vi tar väl lite till här av det lokala. Det är så mycket distrikt så jag vet inte om orkar med riktigt alla. Men närmast går vi till Halland och tittar. Ja, ni får ju titta själva, men ni kan ju ändå höra vad jag säger. Ja, hör sen. Nu är det då Halland här, ja. Ja, knivskärning också i Varberg. Se här, och tre personer anhållna efter knivskärning i Varberg. Ska vi se här. Ja, vi har mer för sådana här distrikt som SVT ska bevaka. Helsingborg har också. Sen nyhetsredaktioner. Vi får se om jag orkar ta med alla distrikten. Får återkomma någon. Jag tror man ska bygga fler spår också mellan Lund och Malmö. Lund med ytterligare spår. Det är tågstopp där mellan 22 och 28 augusti och tågtrafiken leds om och det är bussar som ersätter det. Man måste bygga ut med fler spår Malmö-Lund. Så att det blir fyra spår. Vilket kommer bli också från Uppsala där. Neråt söder om Knivst också. Ytterligare spår där. Ja. Och Helsingborg har problem med stenkastning mot bussar på Dalhem. Personer som kastas sten. Stora mängder skräp i Lunds kommun. Tråkigt att se, står det. Personal plockade 70 kilo skräp på 3 timmar vid Dalby stenbrott. Strandstädning som vanligt. 2000 unga ska vara engagerade. Ska rensa Sveriges skräpigaste kuststräcka. Enligt SVT Helsingborg här. Vi tittar på Jämtland här. Eller jag tittar på Jämtland och ni får lyssna. Men ni kan ju själva besöka svt.se. Och de lokala nyheterna där högst upp. På svt.se. Ja. Det är en mysk oxe från Sverige som har vandrat över gränsen in i Norge. Så här. Ja. Stenkastning mot lägenhet i Frösön. Det är väl Lussesund, tror jag. Okänd anledning. Vi sveper igenom här nyhetssvepet och kollar närmast på Jönköpings län. Eller distrikt kanske där SVT har nyhetsredaktioner. Nu kommer högsommarvärmen upp mot 30 grader, SVTs meteorolog. Men jag tror det gäller södra Sverige i första hand. Det blir varmare också högre upp sen till fredag, lördag, söndag också. Men värmen kommer först i södra Sverige. Så att redan imorgon, torsdag, så kommer värmen in över Skåne typ där. Södra Sverige, och sen kommer det fredag, lördag, söndag också högre upp i landet här med högre värme. Men detta gäller ju på eftermiddagen och jag är ute i morgon. Ja, koloniområde Gislaved drabbat av stor stöldvåg också. 48 stugor är utsatta. Det är mycket tråkigt faktiskt när det blir så där. Där folk vill påta och blommor och fint så. Kommer dit och förstör och bränner ner eller gör inbrott och skadegör och sådant. Och klotter och så. Det är tråkigt det är. Känns ju ganska onödigt faktiskt. Det måste jag säga. Ja. Oh. Jaha, vi hade brand i lägenhetshus i Luleå, utreds av polis. Två män gripna misstänkta för mordbrand, alltså i Luleå. Vi ska se om vi orkar mer nu. Vi kan ju också återkomma med fler sådana här distrikt senare sändningar. Faktiskt, för att jag blir trött och så är det. Ja, bränderna i Lund har hållit på länge. Och Skånepolisen jobbar dag och natt med att få stopp på de här bränderna. Nya bränder alltså i Lund och så. Det är ju mycket märkligt där. Inte kunna få tag på de här personerna. Dessa har hållit på väldigt länge faktiskt. Det drabbar skolor och så vidare. Jag tror vi återkommer också med fler distrikt vid senare sändningar. Som är ganska trött när vi tar några här. Vi kan återkomma till fler distrikt vid senare sändningar och... Det är flera misstänkta efter stor garagebrand också på Öland här. Det är flera minderåriga från länet misstänkta 19-åring häktade. Så att även Öland har fått problem med. Med ja, skadegörelse, bränder helt enkelt. Faktiskt då. Det var några rån också på Öland och stulen bil med falska skyltar. Flydde från platsen, kraschade. Söder om Borgholm, butiksrån. På Öland var det. Men vi får fortsätta med fler i ett annat tillfälle. Någon annan senare sån här direktsändning säger jag här. Jag tror vi stoppar vid Stockholm här. Den här direktsändningen. Direktradion den 5 augusti 2020. För referensinspelningens skull, för lagen säger så. Man måste spela in att direktradio. Nu ska vi se här vid Stockholm här. Södertörns tingsrätt också var 14 års fängelse för grova sexualbrott mot barn. Och det här länkar jag inte till, det orkar jag inte med, utan jag tar upp det vid mikrofon. Det är lite grann som jag ser. Vi kommer att återkomma vid senare direktsändningar med fler distrikt. Det framgår också av SVT Stockholm här. 16-åring döms till vård för mord på jämnårig i Sollentuna. Den mördade hette Peter Plax, står det. Ja. Ja, man knivskuren också i Vällingby framgår av SVT Stockholm. Och mordet i Nynäshamn också här. En gripen då. Bränd kropp hittades under släckningsarbete i Nynäshamn. Och en person misstänks för inblandning i mordet. Såg senast på Fyrans buss. Sen hittades mannen död i Nynäshamn. Ja, misstänkt våldtäktsman greps också på en restaurang där. Jag ser. Men där stoppar vi eller nyhetssvepet vi får återkomma med. Kommande sändningar helt enkelt. It takes you no time.